Dacă pe mine m-au prigonit, și pe voi vă vor prigoni. Și va veni vremea când tot ce vă va ucide va crede că aduce jertfă lui Dumnezeu. Iubiți credincioși, viețile sfinților nu sunt o mitologie, ele sunt dovada cea mai profundă a lucrării lui Dumnezeu în istorie, în taina aceasta a jertfei Mântuitorului Iisus Hristos. Această prigoană ce s-a declanșat asupra Bisericii Creștine în primele veacuri, și anume din secolul I, în special din timpul împăratului Nero, care a dat foc Romei și după aceea a aruncat vina asupra creștinilor, și până când în timpul împăratului Constantin cel Mare s-a pus capăt persecuțiilor prin edictul de toleranță, timp aproape de 3 secole s-au auzit acele răgnete, dacă putem să le spunem așa, ale păgânilor împotriva creștinilor. S-au auzit acele strigăte sălbatice, Christianus ad leonem, creștinii să fie aruncați la leu. S-au auzit acele strigăte ale plebeilor înnebuniți de sânge, care priveau spectacolul martirizării creștinilor, mai ales în marile anfiteatre romane, cum se întâmpla la Roma, unde plebea aceea era adunată pe marile stadioane, și acolo creștinii, fie că erau aruncați în arenă ca să fie sfâșiați de lei, de tigri, de toate animalele feroce care erau aduse spre deliciul tribunelor, fie că erau arși de vii, așa cum se întâmpla în grădinile lui Nero, ardeau ca niște torțe, fie că erau chinuiți în diferite feluri, prin tăierea membrelor, prin toate supliciile care se pot închipui și care nu se pot închipui. Și spuneam aseară și repet astăzi că această barbarie nu se întâmpla doar în primele 3 secole creștine, într-o lume păgână, ci această barbarie s-a întâmplat și în secolul al XX-lea și se întâmplă și astăzi. Și dădeam doar un singur exemplu, cei care mergeți la memorialul de la Sighet și vedeți la ce suplicii au fost supuși cei care au fost aruncați în închisoare de către regimul ateu-comunist, vă veți convinge că ferocitatea omului și barbaria lui, această sălbatică barbarie, a rămas cam aceea, și patimile colcăie și în secolul nostru, și că, din păcate, nu se întâmplă ceea ce cred unii, că suntem în secolul 21. Îi auzi cu unii spunând, dar suntem în secolul 21, și noi spunem, și ce dacă suntem în secolul 21? Oamenii și neputincioșii sunt omorâți cu același sadism și cu același cinism. Destinele oamenilor sunt aruncate în derizoriu. Unii caută să își satisfacă această sete de sânge în diverse moduri și aducând în sprijinul, aducând ca argumente cele mai neverosimile mărturii. Așadar, iubiți credincioși, această prigoană împotriva Bisericii Mântuitorului Iisus Hristos, această încercare de a distruge chipul lui Hristos, chipul lui Dumnezeu din om, a fost și este o constantă a veacului, a lumii acesteia, despre care Sfântul Apostol Petru spune: stați treji, privegheați, căci potrivnicul vostru, diavolul, umblă ca un leu răgnind, căutând pe cine să înghită. Nu voi intra în amănunte despre această perioadă, decât atât voi spune că, așa cum ne arată actele martirice, cum arată istoricii bisericești, creștinii la un moment dat ajunseseră să devină țapii ispășitori pentru toate relele care se întâmplau în Imperiu. Și avem un istoric bisericesc care spune: dacă Tibrul se umflă și inundă câmpiile, creștinii sunt de vină. Dacă se abate asupra Imperiului Roman tot felul de nenorociri, creștinii sunt de vină. Într-un limbaj de astăzi, dacă România aceasta o duce rău, este pentru că BOR-ul este de vină, pentru că s-au construit prea multe biserici și pentru că biserica aceasta ortodoxă, mai ales în neamul românesc, s-ar părea că este vinovată de toate neîmplinirile acestui neam. Deci nimic nou sub soare. Aceeași învinovățire, și dacă veți citi toate invectivele la adresa bisericii, la adresa slujitorilor ei, vă spune într-adevăr nimic nou sub soare. Așadar, creștinii în primele trei veacuri erau acuzați de toate relele care se întâmplau în Imperiul Roman. Se auzeau acele strigăte sălbatice: creștinii să fie uciși, creștinii să fie aruncați la lei, creștinii să fie aruncați la fiar. Erau uciși cu atâta bestialitate și cu atâta pornire, dar așa cum ne arată marele scriitor polonez care s-a întemeiat pe documente de la Roma, Sienkiewicz, cel care a scris Bovadis, totuși, la un moment dat, și acești păgâni care erau sălbăticiți, care căutau vărsarea de sânge cu orice preț, au ajuns la un moment dat să fie impresionați de seminătatea cu care martirii creștini primeau moartea în numele lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, cu care mergeau la această jertfă supremă a vieții lor, chiar și mame creștine cu prunci în brațe, care erau sfâșiate de lei. Și vă spuneam aseară acea scenă extraordinară în care un leu, apropiindu-se de o mamă cu pruncul în brațe, o mamă creștină în arenă, mai întâi a avut un gest, animalul acesta feroce a avut un gest, am putea spune, de mare afecțiune, și anume a început să lingă capul copilului care era în brațele mamei sale. Dar fiara din el s-a trezit și atunci, cu laba sa grea, a zdrobit capul pruncului, transformându-l într-o masă de sânge și apoi sfâșind pe copilul și pe mama sa. Acesta este spectacolul grotesc al unei lumi care nu-și găsește echilibrul în sine și care este însetată de sânge, o lume cinică și o lume indiferentă, dacă nu cinică, indiferentă, o lume care caută, din păcate, răutatea cu orice preț. Și lucrul acesta îl vedem și la noi. Spectacolul acesta pe care îl vedem astăzi, toată răutatea care este aruncată de unii asupra altora, toată această batjocorire a omului, toate acestea sunt o constantă a veacurilor și o constantă a lumii acesteia, pentru că, așa cum ne arată și Sfânta Scriptură, stăpânitorul lumii acesteia, adică cel care a devenit din înger luminos, a devenit înger întunecat, umblă ca un leu răgnind, și că lupta care se dă este într-adevăr o luptă pe care Sfinții Părinți ai Bisericii au numit-o războiul nevăzut. Iubiți credincioși, în acest context, Sfântul Mare Mucenic Gheorghe este cel care este descris ca fiind frumos la chip. El a fost sfătuit de părinții săi să îmbrățișeze cariera militară, remarcându-se printre ostașii de frunte ai armatei romane din vremea împăratului Dioclețian. A ajuns tribun, apoi general. Avea o tărie sufletească rar întâlnită, fugind de deșertăciunea petrecerilor ușoare, care erau în floare în acea vreme, ducându-și viața în ducul învățăturilor creștine. Și tânărul Gheorghe a ajuns să fie cinstit de împărat și socotit ca unul din cei mai mari strategi ai armatei romane. Dar, în acea vreme, religia statului, religia imperiului era păgână, Și numărul celor ce urmau învățătura creștină însă era destul de mare. Și tânărul a devenit în întregime ostaș al lui Hristos, așa cum este și numit în cântările noastre sfinte, tăgăduind puterea idolilor și nevoind să-l recunoască pe împăratul Diocletian Dominus ad Deus, pentru că aceasta de fapt era problema esențială. Împărații romani nu știu cât au crezut ei în zeii păgâni, dar un singur lucru știau, să se autoproclame, cum s-a proclamat și Diocletian, Domn și Dumnezeu, Dominus ad Deus. Și cenzura pentru ei era această fidelitate, și anume, pe lângă zei, ei trebuiau de fapt să tămâieze la statuia împăratului, care era considerat zeu încă din timpul vieții sale. Deci, pe vremea lui Diocletian, împărat păgân, biserica din Nicomidia, adică din Asia Mică, din ținutul în care se născuse Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, a fost predată cu obiecte, cărți sfinte din ordinul împăratului, și creștinilor bogați li s-au confiscat averile, funcționarilor de stat creștin le-au fost funcționarii de stat creștini au fost concediați, sclavii creștinilor au fost uciși, demnitarii creștini aruncați în temniță și slujitorii lui Hristos batjocoriți și chinuiți. Și mai târziu împăratul a dat ordin pentru tot imperiul să fie uciși toți aceia care nu vor să sacrifice animale idolilor, zeilor recunoscuți de împărat în primăvara anului 303, când împăratul și-a aniversat 20 de ani de conducere a imperiului. Și s-au organizat mari sărbări în întreaga împărăție romană și în special în Nicomidia, unde se găsea și Sfântul Gheorghe, fiind încă în slujba împăratului. Și spune Sinaxarul că în fața tronului au fost aduse o mulțime de creștini, mulțimi de creștini slăbiți de bătăi, cu fețele subte și nemâncați. Și la ordinul împăratului de a-i se aduce jertfă, creștinii răspund: noi cunoaștem un singur împărat, pe Hristos, dătătorul de viață, cel care ne cere să iubim adevărul, cinstea și demnitatea. Și dacă le îndeplinim, am câștigat ceva ce n-aveți voi. Adică am câștigat sufletul și viața de veci, moartea pentru lumea aceasta și împărăția cerurilor pentru lumea cealaltă. Și atunci Diocletian, ca o fiară în disperare, a strigat: creștinii să fie arși de vii. Și o ceată de netrebnici i-au executat ordinul pe care l-a dat împăratul. În stânga cruntului împărat Diocletian era soția sa, împărăteasa Priscila, care rămăsese înmărmurită, iar în dreapta împăratului stătea generalul Gheorghe cu ochii plini de lacrimi. Și când a văzut cum ard creștinii, Gheorghe s-a ridicat în fața împăratului și a strigat cu putere: și eu sunt creștin. Pe tine te respect, împărate, dar sufletul meu este al aceluia care este calea, adevărul și viața. El și-a aruncat apoi în fața împăratului uniforma de general roman, iar împăratul, surprins de aceste declarații ale generalului său, i-a smuls sulița și l-a lovit, dar Sfântul Gheorghe a rămas nevătămat. Și atunci urmează acel supliciu pe care sunt convins că dumneavoastră îl cunoașteți. Sfântul Gheorghe a fost supus la tot felul de cazne, întrucât fermitatea și statornicia lui în credință au determinat-o pe soția împăratului să primească botezul lui Hristos, primind numele de Alexandra. Iar fiica împăratului Valeria a primit botezul chiar de la Sfântul Mucenic Gheorghe. Și atunci împăratul a ordonat să fie aruncat într-o groapă cu var clocotit, dar Sfântul Mucenic a ieșit nevătămat. Și apoi au urmat alte suplicii. Împăratul a ordonat până la urmă să fie supus, și avem în icoana martirului său, avem toate chinurile la care a fost supus Sfântul Mare Mucenic Gheorghe și a rămas nevătămat. Atunci împăratul, în satanica lui furie, a ordonat să-i se taie capul și acest lucru s-a împlinit la 23 aprilie anul 303. Și trupul Sfântului a fost aruncat în groapa comună a sclavilor, iar mai târziu a fost dus de un slujitor al său și îngropat aproape de cetatea Lida din Palestina, locul de origine al mamei sale. Cinstirea de care se bucură Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din partea bisericii noastre este deosebit de mare, întrucât în viața și în faptele sale și-au găsit într-o chipare vie poruncile evanghelice și idealurile înalte ale creștinismului. Faptele și viața lui și-au dobândit pretutindeni un loc de cinste, fiind pomenit ca un slujitor al adevărului veșnic al Evangheliei, ca un mărturisitor al lui Hristos și ca un purul rugător către Dumnezeu pentru noi cei credincioși. De altfel, așa cum vedem, Sfântul Mare Mucenic Gheorghe este cel mai, unul dintre cei mai populari sfinți alături de Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, ofițer în armata romană, un sfânt care este numit purtătorul de biruință. Și de ce sunt sfinții aceștia numiți, de ce este numit Sfântul Mare Mucenic Gheorghe purtătorul de biruință, ca de altfel și ceilalți sfinți mucenici? Pentru că așa cum ne arată Sfânta Scriptură, cea mai mare libertate pe care o dobândește omul este această depășire a răutății. Această depășire a răzbunării, și avem un chip, o icoană a Sfinților Mucenici prin Sfântul Arhidiacon Ștefan, descrisă în Faptele Sfinților Apostoli, unde se arată că Sfântul Arhidiacon Ștefan, cel care spune Sfântul Evanghelist Luca, a cărui față era ca o față de înger, a cărui față strălucea de slava dumnezeiască, Sfântul Arhidiacon Ștefan a ajuns la această transfigurare încât i-a iertat pe cei care se pregăteau să-l omoare, care până la urmă l-au ucis, și a încheiat după chipul Mântuitorului Iisus Hristos: Doamne, nu le socoti lor păcatul acesta. După cum Mântuitorul Iisus Hristos pe cruce a spus: Părinte, iartă-le că nu știu ce fac. Iubiții mei, cea mai mare eliberare o are omul când ajunge să ierte pe cei care îi fac rău. Nu întâmplător Mântuitorul Iisus Hristos în legea iubirii din predica de pe munte ne spune: iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blestemă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă vatămă și vă prigonesc. În momentul în care Sfântul Mucenic ajunge să ierte pe toți, adică inclusiv pe prigonitorii săi, fiindu-i milă de cei care îl chinuiau, fiindu-i milă de cei care sunt schimonosiți de răutate și de ură, pentru că acest lucru nu-l vedem și în ziua de astăzi. Dacă răutatea și ura s-ar exprima și prin durerea aceasta trupească, cred că mulți dintre noi am ajunge să urlăm de durere. Însă, din păcate, această răutate care schimonosește sufletul rămâne o constantă a lumii în care trăim. Ne uităm în jurul nostru și vedem batjocorirea chipului omului, batjocorirea intimității omului, o batjocorire care a fost urmărită de-a lungul secolelor și în perioada modernă și în perioada comunistă la noi. Și dăm numai un exemplu. Ceea ce s-a întâmplat în închisorile comuniste, această prigoană și această ucidere a omului, a chipului lui Dumnezeu din om, această distrugere a intimității omului, această distrugere care a dus la mulțime de martiri creștini știuți și neștiuți, dar mai presus de toate, această transfigurare după chipul mărturisitorilor creștini, cum este Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, o vedem și în secolul al XX-lea și ar trebui să o căutăm pentru că este într-o istorie recentă. Pentru că așa cum spuneam și aseară, un părinte, un sfânt părinte pe cum părintele Dimitrie Bejan, care fiind luat prizonier și făcând 7 ani de închisoare, 7 ani de gulag în Siberia și botezând acolo 11.000 de ruși și de ucrainieni și apoi venind în România și fiind încarcerat din nou, încă 16 ani, deci 1942, 1948, 1948, 1964, dau doar un exemplu. Și după ce a ieșit din închisoare, un asemenea om pe care noi îl considerăm, am putea după acest itinerar al vieții sale, un om nenorocit, când iese din închisoare și îi spune conductorului de tren, cel care îl vede cu veșmântul său jertfelit și îl întreabă de unde vii. Și el îi spune, vin din rai. Și el, când celălalt, rămâne prostit. Adică nu înțelege cum adică vii din rai când veșmintele tale sunt așa cum sunt și el spune, nu se vede că plutesc, nu se vede că radiez. Un asemenea om care după asemenea suplicii poate să scrie, cum spuneam și aseară, bucuriile suferinței, Părintele Dimitrie Bejan. Un asemenea om cum, care poate să scrie, cum scrie Steinhardt, jurnalul fericirii ne arată, iubiți credincioși, că forța și tăria noastră este în jertfa Mântuitorului Iisus Hristos. Că atunci când suntem ținuți de urechi, sau cum spune Părintele Nicolae Steinhardt, Hristoase care răstignești pe cei care te iubesc și iubești pe cei care te răstignesc, această răstignire a tuturor creștinilor, a mărturisitorilor creștini, este pentru noi tăria că orice prigoană, orice suferință și orice încercare este biruită prin puterea lui Dumnezeu, dacă în sufletele noastre sălășluiește acest chip al lui Dumnezeu, acest chip care trebuie scos la lumină. Această putere dumnezeiască de care noi trebuie să ținem seama. Pentru că cine citește sinaxarele cu Sfinții Mucenici ar putea crede că acolo este vorba despre o mitologie. Nu este vorba despre o mitologie. Citiți și amintirile și celor care au trecut prin închisoare, celor care au trecut prin gulag. Citiți amintirile lor și veți vedea că nu sunt povești. Acestea nu sunt basme pentru că acolo cei care au avut această tărie a credinței în Dumnezeu s-au salvat. Pentru că Mântuitorul Iisus Hristos, cum spune iarăși Părintele Nicolae Steinhardt, a fost acolo. Am simțit că Hristos era mai prezent mai mult în închisoare decât oriunde. Iubiții mei, am fost săptămâna trecută într-un pelerinaj în Moldova, dar am rămas și la Râmnicu Sărat, la închisoarea aceea a tăcerii, acolo unde a murit. Au murit oameni, cum a fost Ion Mihalache, sau unde o altă personalitate a lumii politice pe care o cunoașteți, Corneliu Cocosu, a stat 7 ani și mărturisește că după 7 ani, pentru că nimeni nu-i adresase un cuvânt, uitase să articuleze cuvintele. Acolo unde au fost omorâți sistematic, acolo unde s-a făcut manej, pe cum faci cu animalele. Deci deținutul era dus cu lanțurile la picioare, cu lanțuri groase și se făcea manej, cum faci manej cu calul, adică îl dresezi. Și atunci ne întrebăm de ce totuși această suferință a poporului român n-a devenit o suferință fatală. Acolo am făcut un parastas și am înțeles încă o dată că Mântuitorul Iisus Hristos, într-adevăr, acolo în durere și în suferință este prezent. Că așa cum spune Părintele Nicolae de la Ruhia, când ești la ananghie, n-ai cui să te rogi decât lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care pune umărul, așa cum a pus umărul în viața tuturor mărturisitorilor creștini din primele 3 secole. Așa cum a pus umărul în viața tuturor mărturisilor creștini de-a lungul veacurilor și în secolul al XX-lea. Așadar, iubiții mei, suntem chemați astăzi prin Sfântul Mare Mucenic, Gheorghe, al cărui nume îl purtăm mulți dintre noi, al cărui patron îl au multe dintre bisericile noastre. Suntem chemați astăzi să înțelegem că viața fiecăruia dintre noi trebuie să devină o martirie, adică o mărturisire. Chiar dacă nu cu prețul vieții, lumea în care noi trăim astăzi trebuie să fie dospită de această atitudine creștină, cum spune Evanghelia. Așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, încât văzând faptele voastre cele bune să slăvească pe Tatăl vostru cel din ceruri. Mărturia creștină, iubiții mei, este o mărturie personală. Mărturia creștină este o mărturie care pornește din lăuntrul nostru. Lăuntrul nostru va fi luminat de Harul Duhului Sfânt, de această nevoință ascetică O nevoință care ne duce la ceea ce a ajuns Sfântul Arhidiacon Ștefan, Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, care a zis, Sfântul Mucenic Ștefan, iată vă cerurile deschise și pe Fiul Omului șezând de-a dreapta lui Dumnezeu. Ceea ce vedeau creștinii în amfiteatrele romane, când fiarele se apropiau de ei ca să-i sfâșie, ceea ce vedeau păgânii pe chipurile mărturisitorilor creștini, această bucurie și acest extaz, acesta este darul lui Dumnezeu pe care noi trebuie să-l dorim lumii acesteia. Să dorim bucuria, pacea și liniștea. Noi nu putem să moralizăm. Creștinismul nu este o religie moralizatoare. Creștinismul este o religie care ține de ființa profundă a omului. Iar noi dospim această lume nu cu mijloacele lumii acesteia, nu cu diplomații. Cu diplomații de genul, cum spune iarăși, în primele veacuri creștine, știți că au fost unii care erau creștini, dar au tămâiat la altarele zeilor. Dar au spus, știți, noi am tămâiat la altarele zeilor și la cultul împăratului, am adus cult împăratului de formă. Dar noi, în sinea noastră, zice, eram convinși creștini. Ori Nicolae Steinhardt spune, îmi pare rău, dar toți aceștia au fost declarați căzuți, adică lapsii. Au fost considerați căzuți, după cum și în vremea ideologiei ateiste, toți cei care spun că au avut credință totuși și spun că în același timp au slujit, în altă parte, spune Nicolae Steinhardt, unde merge trupul, merge și sufletul. Deci nu există duplicitate, ci există, de fapt, această credință puternică pe care o arăți și o manifesti. Aceasta este martiria, aceasta este mărturisirea. Așadar, iubiții mei, avem această mărturie a Sfinților Mucenici. Îl avem pe Sfântul Mare Mucenic Gheorghe. Avem mulțimea mărturisitorilor care ne arată. Da, este posibil. Este posibil să iertăm pe toți cei care ne fac rău. Pentru că pentru cel care a ajuns să ierte, Doamne, nu le socoti lor păcatul acesta, pentru acela iadul nu mai există. S-a deschis raiul. S-a deschis, iată-vă, cerurile deschise și pe Fiul Omului șezând de-a dreapta lui Dumnezeu. Vede cerul și vede raiul. Și depășește toate aceste răutăți în care dacă ne vom confunda, atunci ne vom înneca în duhul lumii acesteia. Așadar, astăzi, iubiții mei, să rugăm pe Sfântul Mare Mucenic Gheorghe să negocească la Bunul Dumnezeu. Ca viața noastră să devină o mărturie sinceră a vieții lui Hristos. O mărturie sinceră a Dumnezeului celui viu descoperit, coborât în viața noastră prin Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Viața noastră să devină purtătoare de biruință acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să trăim.